تا ته در په غاړه شو د ټول جهان پیغور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور دا د پارٹی سر د پارٹی رستا لري سور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور ما کوا د نن قصې مونږ سره د جنگ قصې مستی د غرزنګ قصې مستی د غرزنګ قصې ما کوا د نن قصې مونږ سره د جنگ قصې مستی د غرزنګ قصې مستی د غرزنګ قصې مات شوې په ګوندو شولې را پریوتی نسکور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور تا ته در په غاړه شو د ټول جهان پیغور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور او دا د پټي سر د پټي ورستل لري سور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور مونږ د شملو ځوانان تاسو د ناټو ځوانان هسي د باټو ځوانان هسي د باټو ځوانان مونږ د شملو ځوانان تاسو د ناټو ځوانان هسي د باټو ځوانان هسي د باټو ځوانان تاسو باندې زړه کې د اسیا بل شوی ور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور تا ته در په غاړه شو د ټول جهان پیغور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور دا د پټي سر د پټي ورستل لري سور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور لاړلی تپاشولی سمر سوار سواشولی شابولی بوډاشولی شابولی بوډاشولی لاړلی تپاشولی سمر سوار سواشولی شابولی بوډاشولی شابولی بوډاشولی کم دی اقتصاد شو څومره ود کړلو پور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور او تا ته در په غاړه شو د ټول جهان پیغور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور دا د پټي سر د پټي ورستل لري سور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور تچ پاره بجن شولې هر چاته دښمن شولې تور دغ په لمن شولې تور دغ په لمن شولې تچ پاره بجن شولې هر چاته دښمن شولې تور دغ په لمن شولې تور دغ په لمن شولې روب د شت دت للن د شرشتن د شور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور تا ته در په غاړه شو د ټول جهان پیغور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور او دا د پټي سر د پټي ورستل لري سور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور پری دا سر شار وطن دا جنت او نار وطن دا زمون دلدار وطن دا زمون دلدار وطن پری دا سر شار وطن دا جنت او نار وطن دا زمون دلدار وطن دا زمون دلدار وطن دا د سنگاری د هیلو راز د مینې کور ختم شو دی دا زور ختم شو دی دا زور تا ته در په غاړه شو د ټول جهان پیغور ختم شو دی دا زور ختم شو شوی دی دا زور داد پٹی سر دا پٹی ورست لاری سور ختم شوی دی دا زور ختم شوی دی دا زور